Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. Amelynek stúdiójában egy vigasztalhatatlan hölgy ül velünk egy társaságban az asztalnál. Igen. Miért vagy ilyen vigasztalhatatlan? Mert 8 napig tök jót bulisztam, és most vége van, és csak annyi, hogy hazamegyek, és internet. Tök és zsír volt, és... ugye? Nem, ahogy az előbb... süti. Süti, ez a legújabb. Tök süti. Süti. Tök süti volt a igen, sziget. Igen. Na, majd erre később visszatérünk. Kedves Balázs, voltál a sziget előtti Illés koncerten? Nem, sajnos. Pedig szerettél volna. Hát igen, de már azt hiszem 2 nap alamra be kellett az összes jegyzést. Ez nem igaz, én aznap vettem. Tényleg? Aha. Lebuktál. Ez simán lehetett az venni. Ez most jó, most beszéljük meg, de komolyan a tévében elhangzott Szörényi őrs szájából, hogy nem, sajnos aznapra már nem lehet egy darab jegyet sem. Na, kapni. Akkor innentől kezdve, Cati, honnan szerzett belépjegyet aznap? Simán elment és vettél a lottozóba? Persze, egy ismerősének az anyukának. Áll meg ebben a pillanatban. De ott egyszerűen is lehetett még venni. Olyan hosszú sorát, hogy ki... Te Balázs, és a neten nem lehetne megkeresni az Illés koncertet valahogy így utólag? Legalább hát vagy mondjuk nem is illegálisan, de mondjuk, hogyha valamelyik tévé rögzítette volna. Kizártnak tartom. Nem kerestél? Nem tudom, nem voltam ott, úgyhogy nem tudom, hogy rögzítette a tévé. De miért nem hittem fel? Mondtam volna, hogy valami olyan gyagyag. Na, hát ha valamelyik hallgatónk tud erről, hogy rögzítették, akkor a Csüti Csati jelentkezzen nálunk a chat.gyalogló.hu címen. Ott a Csüti Csati szobába jöjjön be és írja meg. Magyar fiatal informatikus is bejutott az Imagine Cup világverseny döntőjébe. Rövidesen megszólaltatjuk Csóka Endrét. Aztán szóltettünk arról, hogy az idei Sziget Fesztivál már csak a képeken él, de a fotókkal versenyezni is lehet. Éld újra az élményt képekben! Kutatás indul arról, hogy vajon a számítógépes játékokkal lehet-e segíteni az oktatást. Egy év múlva már az eredményről is beszámolhatunk. Aztán a netnyelvésztől arról hallhatunk, hogy az emberi tényező is bekerül a szoftver és a hardware mellé. A rendszer része az ember is, a neve Liveware. Chatman egy rövidesen divat témában váló fejlesztés, a Windows Vista használatáról osztja meg velünk friss tapasztalatait. Asztalra Vista, baby. És talán lesz idő egy-két hírre is itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Nem a múlt héten, hanem 2 héttel ezelőtt kérdeztük a hallgatóktól, hogy mi a különbség a blog és a log között. A megoldást most Bódi Zoltán ismerteti, szerintem, a hallgatókkal. Miért pont én? Hát, most... 2 héttel ezelőtt én lettem. Jó, tehát a... Kiszemelve, azelőtt meg Balázs mondta. A blog ugye az a webes napló, a weblognak egy ilyen összevonása a blog, és a log az pedig egész egyszerűen egyébként angolul sima naplót jelenti, így de van, az informatikai rendszerekben ugye a kibelépést és az ilyen adminisztratív rendszerinformációkat rögzítő állományokat szokták lognak nevezni. Kicsit pontosabb kifejezés, hogy jegyzőkönyv, nem? Tehát, igen. Hogy egy ilyen rögzít valamilyen tényszerű adatot, tehát igen. Nem csak az a fajta napló, mint a igen. Személyes napló. Igen, hogy... például egy chatrendszer képzeljünk el, ahol rengeteg mindent kell naplózni, hogy milyen felhasználók, milyen felhasználói névvel, milyen szobába, mikor léptek be, mennyi ideig voltak ott, mikor jöttek ki, esetleg valamilyen büntetés kaptak-e, hogy kitiltják őket a szobába. Tehát ezek az ilyen információkat rögzítő adatok. De gondoljunk csak arra, hogy a gépünkbe, az operációs rendszerünkbe is beloggolunk, tehát login az is ugyanaz a log. És ő feljegyzi magának. És feljegyzi magának, és ezt vissza lehet keresni, hogy ki mikor lépett be, és mit csinált a rendszer, az operációs rendszer. Ezen a héten nincsen kérdés, majd jövő héten lesz, azon egyszerű oknál fogva, mert Szalai Dani most éppen nyaral. Viszont itt van a stúdióban Szokolé Kati, vagyis Cati az online. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán, aki ismertette az előbb a weblog és a log rejtelmeit, ő a netnyelvész. Jó estét kívánok! Chatman Balázs, a billentyűzet csatoktató. Szép estét kívánok! Vagyis Pányik Balázs. És hosszú nyugat-európai motoros túrája után itt van a stúdióban, illetve a technikai helyiségben Gróf Miklós barátunk is, aki, hogyha megnyomja az utasító gombot, akkor ő is jó estét kívánhat. Jó estét, valamennyiteket, sziasztok! Ó, de örülünk neked. Én vagyok a mikrofonnál a házi és rendszergazda, Szilágyi Árpád, és akkor a telefonszámot még mondom, 328-85-55, és mint ahogy az előbb is mondtam, Csüti Csati elérhető a chat.gyalogló.hu címen, és ott is a Csüti Csati szobában. Nemrégiben zajlott le Yokohama városában az a nemzetközi diákverseny, amelyet a Microsoft szervezett Imagine Cup 2005 címmel. A 17 000 fiatal informatikus közül egyedüli magyarként Csóka Endre is bejutott a döntőbe. A kezdeményezés célja, hogy segítsen a diákoknak ötletei kifejlesztésében, az idei verseny központi témája pedig az emberek közötti határok felszámolása volt. Csóka Endrét Szalai Dániel hívta fel. Az algoritmus elmélethez kapcsolódó versenyen jutottam be a döntőbe. Az algoritmus elmélet az programozásnak a matematikai háttere nagyjából. Ilyen problémákkal foglalkozik, hogy konkrét dolgokat hogy lehet leggyorsabban, leghatékonyabban, legügyesebben programban megírni. Mi volt mondjuk egy konkrét versenyfeladat? Például a döntőnek volt az egyik feladata a következő. Megadtak egy térképet, amelyen voltak megadva városok, melyik városban mennyi ember van, és ezeket kellett lefedni minimális számú antennával. Az is meg volt adva, hogy egy-egy antenna hogy fed le egy bizonyos részt, és meg volt határozva, hogy mennyire számít, hogy mennyire van lefedve a terület, és meg mennyire számít az is, hogy milyen kevés antennával tudtuk ezt megvalósítani. Azt olvastam, az interneten nézegettem, rákerestem a nevedre, hogy több versenyen is indultál már jó eredményekkel. Számodra ez a verseny is olyan, mint a többi, vagy valamiben különleges volt? Nekem kifejezetten azért tetszett ez a verseny, mert ez áll legközelebb ahhoz a területhez, amit én igazán szeretek, és amivel később foglalkozni fogok. Azért is különleges, mert a diákolimpiákon kívül talán csak ez van, ami ilyen világverseny is. Úgy vettem észre, hogy azok, akik más versenyeken elég jó eredményt érnek el, azokból egész sokan vettek részt ezen a versenyen is, és ez azért ad neki egy kis rangot is. És mik a terveid a jövőre nézve? Gondolom néhány év múlva, mint egy programozó, vagy valamilyen informatikai cégnek a vezetőjeként hallunk rólad. Eszemágában sincs programozni. Algoritmus elmélettel szeretnék foglalkozni matematikusként. Ez körülbelül azt jelenti, hogyha egy nagyobb feladatot akarnak program segítségével megoldani, akkor szeretnék ennek azon részével foglalkozni, aki kitalálja, hogy mégis hogy lehet erre a problémára programot írni. Kutatói pálya is természetesen benne van a lehetőségek között, kutatni is szívesen mennék. Szóval véget ért a Sziget Fesztivál. Sokáig sírdogáltál, Cati? Nem. Abszolút. Most azért annyira nem vagyok. Pedig ki voltál végig? Igen, minden 8 napot, minden 8-at. És nagyon is aludtál? Nem, de hogy is hazajöttem minden nap. Hát akkor te nagyon kitartó vagy. Igen, én 3-4 körül így hazajöttünk a barátnőmmel, és így, de hatalmasokat bulisztunk, és egyébként én kétszer is nyomtam modem időkadást telefonon keresztül. Bocsi! De hát... Ezt hogy érted? Telefonon keresztül nyomtál modem kedves időkodást. Hallgatóinknak nyomtam koncertet, az egyik az Underworld közepén volt, a másik pedig az utolsó nap a Good Charlotte koncert. De nem értem. Még én sem értem. Nem értem, tehát hallgatók modem időket. Felhívtak telefonon, ja, és hallgatók én közvetítettem a koncertet. Ja, értem. Az egyik az például egyfajta szigeti különkiadást adtál egyszemélyes showműsor. Igen, úgyhogy tök jó fej vagyok szerintem. Hát ezzel már a mobil kommunikációt bevontad a Sziget világába, viszont fotóztál is? Nem, teljesen nem voltam idén normális, tehát így komolyan nem tudom, hogy miért nem váltottam fotós paszt, ezért én nem fotóztam, én kameráztam viszont, több mint egy óra felvételt készítettem, de a barátnőm fotózott, és el is küldtem neki azt a linket, amit én ma találtam, ugyanis az egyik internetes portál egy fotópályázatot hirdetett meg, digitális képekkel lehet pályázni, 800x600-as felbontású képeket lehet küldeni, egy személy legfeljebb 3-at, ezt egy nyilvános oldalra kell feltölteni, nem lehet rajtad se dátum, se ha, közben. Tehát sem dátum, sem semmilyen írás, sem keret, és ezt egy ilyen 3 tagú zsűri fogja majd elbírálni. És interneten lesz ebből kiállítás a végén, ugye? És nincsenek kizárva azok sem, akik, nehogy Isten, analóg fényképezőgéppel digitális készítettek. De akinek analóg, az beszkenneli, és abból is lehet egy digitális kép, ugye? Mindenképpen digitális fényképezőgéppel kellett készíteni? Várunk olyan digitális fényképeket. Hát most úgy értelmezed, ahogy akarod, de szerintem csak digitális képeket fogadnak. De hát a végeredmény az digitális, nem? Hogyha a papírképet beszkenneled, akkor az már digitális. Na, jó, igen, de más kérdés, hogy persze hányan használnak még analóg fényképezőgépet. Ez meg a másik. Ja, hát azt nem tudjátok elképzelni. Tehát a tömegben millió kis LCD kijelző világított, telefonok és picike kompakt gépek. Tehát a heti egyre még rá volt írva, igen, az öngyújtókra, vagy a heti jegyekre még rá volt írva, ugye, hogy fotó és különböző képanyagokat tilos készíteni, ez mindig rá van írva, de hát mindenki tudja, hogy már visznek be fényképezőgépet, de most nem volt olyan ember, aki legalább a telefonjával lekészített volna egy fotót. És betarthatatlan lesz később, ugye? Mert mindenki. Úgyhogy már nem is szóltak senkire, már mindenki vakuzott össze-vissza, és... Számomra az volt a legviccesebb élmény, amikor voltak itt ugye ezek a nagy-nagy mérkőzések a stadionban, és vakusztak az emberek a lelátóról, Népstadion, vagy a Puskás stadionnak a felső lelátóiról, ilyen kis, ekkora kis vakukkal vakusztak. Messziről nézve, mint a nagy csillogás. Nagyon vicces volt számukra. És a sok LCD kijelző mihez hasonlít? Ahogy így a tömegben állsz és látod. Tényleg ez egy érdekes látvány, nem? Igen, tehát főleg az, hogy tényleg ilyen nagy csend, mit tudom én, éppen az együttes számot vált, vagy beszél az énekes, és akkor így a magasban emelkednek a kezek, és akkor így világítanak a kis kockák. Tehát nagyon, nagyon jól nézett ki, tehát meg kellett volna örökíteni. Meg annyi csillag az égen. Igen. Indulsz a fotópályázaton? Hát mivel én nem készítettem fotókat, nem, de a barátnőmet majd így. Indítod. Igen. Protezsálod a versenyen. Bezony. Meddig lehet pályázni? 21-éig, hát évfélig. Kell. Hát igen, mert már csak három nap. Jó, hogyha látjuk is majd a végeredményt, hogy ki nyerte a Sziget online fotópályázatát. Az a szerencsés helyzet van, hogy itt a rajtam kívül itt ülő két fiatalember, Bódi Zoltán és Pányik Balázs a következő témának két-két szakértője. Zoli ugye a pedagógiában, mert pedagógus vagy. Hát igen, ilyen ugye? Módon lehet szakértő. Balázs pedig a számítógépes játékok szakértőjének nevezhető. Játékos vagyok. Játékos is vagy, de hát hosszú évek óta, most már van 10 is, 15? Hány éve foglalkozó játékokkal? Számítógépes játékokkal? Mondjuk 10, az egy szép érekszem. Na, szóval a két témát jól összekapcsolja ez a hír, ami arról szól, hogy az Electronic Arts, ugye talán a legnagyobb számítógépes játék szoftvereket gyártó vállalat, és egy kutató szervezet egy olyan közös kutatást indított, ami arról szól, hogy hogyan lehet az oktatásban felhasználni a számítógépes játékokat. Balázs, mondj egy-két ötletet, hogy te mire használnád föl oktatásban a játékokat. Egy pillanat előtte még hagyd mondjam el, hogy szerintem ez egy ilyen kompenzálós projekt. Tehát próbálják kompenzálni a számítógépes játékoknak azt a rossz oldalt, amiről egyfolytában hallunk, és ami dől a médiából, hogy buthit és ölés, a gyerekek lemészárolják egymást azért, mert éppen FPS-en játszottak az előző este, tehát ilyen lövöldözős játékokkal. De úgyhogy most ezzel ugye a jó oldalát is próbálják megmutatni a játékoknak. Hát nézd, gondolkodtunk itt az előbb. Például ugye a kalandjáték az kimondottan jól használható, például a nyelvoktatásra, hiszen ott rengeteg szöveg van, nagyon jól meg kell érteni, hogy mi éppen a szituáció az, hogy pontosan tudjál lépni és követni tud az eseményeket. Aztán a stratégiai játékokkal remekül lehet történelmet tanítani esetleg. Tehát bizonyos létező történelmi eseményeket lemodellezni újra. Harcokat, csatákat. Igen, gondolj a második világháborúra, hiszen ha csak az ember végigjátszotta az elmúlt 3-4 év második világháborús játékait, abból legalább már a fontos eseményeket, a helyszíneket megtanulta, a dátumokat meg lehetett beletanulni, tehát ebből a szempontból mindenképpen roppant előnyös. Aztán gondolkodtunk ilyenen, ez egy egészen eredeti ötlet volt talán, hogy a szerepjátékokkal esetleg drámaoktatást tanítani olyan szinten, hogy létrehozni olyan szerepjátékokat, amiben mondjuk bele tudsz ülni valamilyen híres magyar dráma, vagy színpadi műnek valamelyik szereplőinek a helyére, és akkor ott úgy kell viselkedjél, hogy megfelelő irányba menjen a történetet. Csongor és Tündét említetted ötletként egyébként. Az jutott az eszembe. Érdekes, hogy akár az irodalomban is lehetne használni. Más ötlet? Hát mondjuk ezeket a lövöldözős játékokat hát nem tudjuk. Hát azt talán inkább nem, igen. Célzásra a katonaság, aztán az mondani, hogy nem. Hát az a lövöldözős játék az ilyen agresszió kiélésére és földjelenleg. Reflexekre. Az testnevelés órára lehet jó esetleg, ugye? Zoli, mit szólsz ezekhez az ötletekhez, mint pedagógus? Szerintem arról van szó, hogy a modern pedagógia és a modern iskola is szerepváltás előtt van. Tehát merőben megváltoznak, és ez most folyamatos jelen idő, tehát változóban vannak az iskolának a különböző szerepei. A játékok, azok motivációt hozhatnak, motivációt hozhatnak az oktatásba, és az nagyon fontos, ugye, mert akkor tudunk jól tanulni, ha jól érezzük magunkat tanulás közben, nem kín, hanem jól érezzük magunkat fizikailag is, meg szellemileg is. A játékok ezt az élményt minden bizonnyal meg tudják hozni a diákoknak. És aktív állapotba hozzák a diákokat. És aktív állapotba hozzák, persze a jó érzés az, ez is hozzátartozik a tanulás, az némiképpen szellemi frissességet igényel. És a másik, hogy a számítógépes játékok egy olyan gondolkodási módot tudnak behozni az oktatási folyamatba, amit a modern iskolának meg kell tanítania. Inkább gondolkodási technikát, inkább kreativitást kell hozni, és ezeket a készségeket kell erősíteni a mostani iskolai felfogás szerint a diákokba, mint azokat a bizonyos lexikai ismereteket, amelyeket a világhálónak is köszönhetően, meg a modern informatikai rendszereknek köszönhetően bárhonnan, bárki, bármikor, bármilyen mélységben meg tud szerezni. A játékokkal ezeknek az ismereteknek az alkalmazását lehet nagyon jól felmérni. Nagyon jók voltak Balázsnak ezek az ötletei itt az előtt. Tehát én itt pedagógus fejjel ezt csak csodálom. Tehát nagyon el kellenek egyébként a mai oktatásban ezek. Azzal a súlyos megszorítással, hogy nem csak ez. Tehát az iskola az nem állhat játszásból. Csak számítógépes játékok játszásából. Ahhoz bizony tudni kell a nyelvtannak az alapjait, meg bizonyos szókincset, hogy ezek a, nem is tudom, szerepjátékokkal nyelvgyakorlást lehessen végezni, vagy tudni kell a második világháborúnak legalább legfontosabb elemeit, ahhoz eseményeit, szereplőit, részvőit, adatait, hogy egy bizonyos rész eseményt tudjunk gyakorolni. De én azt hiszem, hogy jól mondtad, hogy ezeknek az ismereteknek a megtanulásához kedvet csinálhatnak ezek a játékok. Kedvet csinálhat mindenféleképpen. És mondom, olyan készségeket fejleszhet, amit egyébként az iskola nem tud. Itt van a vonalban Molnár Dániel, internetes nick nevével B2Man, ugye B2Man-nek írja a nevét. Szia, Dani! Te viszont kutatod is ezt a területet, foglalkozol a számítógépes játékokkal is, meg az oktatással is, és ha minden igaz, te már konkrét esetekről is tudsz. Konkrét esetekről is tudok, és ami nagyon fontos, hogy jó dolgom van, mert szinte mindenben egyet tudok érteni az előttem szólókkal, mind a lehetőségben, mind pedig az elvekben és a lehetséges hatásokban. És én azt gondolom, egy fontos dolgot kell még itt szem előtt tartani, mint pedig azt, hogy az internet lehetőséget teremt arra, hogy embereket összekössünk. És rajta keresztül együtt tegyenek olyan dolgokat, amiket egyébként nem tehetnének. És azt gondolom, hogy több olyan, már Magyarországon ez a játékos be tudok számolni, ahol ezek a lehetőségek mind előjöttek, és úgy tűnik, hogy élvezték is a résztvevők azt, amit csináltak. Mondasz egy példát erre? Tehát ez a hálózatos működésre példa, amit akarsz mondani? Abszolút, és azt gondolom, hogy amik elhangzottak eddig lehetőségek, az ott mellé fel kell sorolni az is a játék, nem csak egy számítógépben történt egyszerre, hanem lehet játék maga az, hogy emberek együtt csinálnak valamit az interneten keresztül. Tehát nincs szoftver, amivel játszanak igazából. És a konkrét példa, amivel most elő fogok hozzakodni, az olyan játék, ami nem olyan régen fejeződött be, az a címa játéknak, hogy Louis de Filmez, és igazából egy olyan filmezéssel foglalkozó játék volt, amely nem csak, hogy megtanította azt, hogy hogyan kell filmet tervezni, filmet csinálni, de ténylegesen rávette arra a gyerekeket, hogy csináljanak is mondjuk egy filmelőzetest, csináljanak egy szinkront, és mindezt lehetőség szerint együtt tegyék az interneten keresztül, úgyhogy a többiek is lássák a produktumokat, tehát legyen valamifajta versenyhangot ennek a dolognak. Mert a film elkészítése is egyre inkább a általános ismeretek közé kezd tartozni, hiszen bizony, a film is egy szerepe van a kommunikáció oktatásnak a mai közoktatásban. Olyan eszköz, mint a számítógép vagy a toll, amivel írunk. Pontosan. De azért az általánosabb alapismeretek oktatásában szerinted hogyan lehetne még bevonni a számítógépes játékokat? Nézd, az előző versenyünk, amit Professor X-nek hívtak, magyar tudósok és művészeti életét ismertette meg a gyerekekkel úgy, hogy egy detektív regénybe volt helyezve az egész történet. Uh-huh. Gyakorlatilag volt egy gonosz professzor X, akinek azóta feltett tennék, hogy elrabolt bizonyos tudósokat, vagy bizonyos művészeket Magyarországról. És akkor tudtad kinyomozni, hogyha... Ha ismerte az életét, vagy tudtad, hogy mit csinált, milyen területen dolgozott, és hogy igyekeztünk olyan rejtvényeket készíteni, hogy folyamatosan szűkülő rejtvények legyenek ezek a rejtvények. Tehát, ha csak egy pázol tettél figyelembe, akkor még 8-10 jelöltet volt, és tényleg minden utolsó szög meg kell tudni arról a bizonyos lehetséges elrablottról, hogy meg tud átjönni, hogy tényleg ő-e az, aki az áldozat lesz. És igazából... Még annyit mesél, Dani, hogy szerinted a jövőben milyen irányba lehet még fejleszteni ezeket az ötleteket, tehát hogy hogyan lehet még a játékokat az oktatásba felhasználni? Én azt gondolom, nagyon nagy szerepe lesz az alulról jövő kezdeményezéseknek, az egyszerű dolgoknak, tehát nagyon sokan, hát az elektronikarcon neve hangzott el, ami a legnagyobb játékgyártott jelenleg a világon, nagyon sokan dolgoznak azon, hogy felülről próbálják kitalálni azt, hogy mi működik. Én hiszem azt, hogy az elkövetkezendő években nagyon sok olyan dolgot fogunk látni, amit nem hittünk majd, hogy jönni fog, és valahonnan oldalról, alulról fog előkerülni, két-három srác elkezd játszani valamivel, és aztán kiderül, hogy ez hasznos, meg jó, meg más is szereti ezt. Na hát odafigyelünk majd, és köszönjük szépen, hogy fölhívhattunk, Dani. Molnár Dánielt hallottuk. Olyan szó következik most az info szótárban a netnyelvésztől, amit még én sem ismertem, és Zoli tőle tanultam meg. Nagyon izgalmas kifejezés, mert ráadásul egy létező szócsaládunkba tagozódik be. Igen, bocsánat, úgy látszik, hogy ma este el akar menni a hangom. Elakad a szavad, annyira megillető. Elakad a szavam, igen. Szóval... És bánkolt a sziget miatt, ugye? Hú, én annyira bánkódom, hogy volt. Éreztem. Igen, óbudai vagyok. Pláne jó. Szóval a mai szavunk a liveware, ami pusztán csak azért érdekes, mert két dolog miatt. Az egyik az, hogy bővíti nekünk a ware utótagú szócsaládot, amiből, hogyha föllapozzuk az infószótár elektronikus oldalait, akkor, de már nyomtatott oldalait is megtehetjük, ugye? Akkor jó pár van már. Nagyon érdekes, hogy az informatikai rendszernek egy csomó, tehát ha rendszer szempontjából gondolkodunk, a legfontosabb elemei ilyen ver utótaggal vannak ellátva, ami ugye jó, tudhatjuk, hogy az angolban ez ilyen holmi, cucc, dolog, eszköz, valami ilyesmit jelent, ilyen nehezen körülhatárolható jelentéssel, és mindig az előtagon van a lényeg. A live, ugye ezt tudja mindenki, aki nem tud angolul, szinte azok is, hogy ez az élő, tehát az élő cucc, és mi az informatikai rendszernek az élő eleme? Az ember, bizony nem szabad elfelejtkeznünk, tehát semmilyen olyan rendszer, amit egy informatikus kitalál és megvalósít, nem teljes rendszer az ember nélkül. Két helyen lép be ugye egy ilyen rendszerbe az ember. Egyrészt aki kitalálja és megvalósítja, másrészt és elsősorban aki számára létrejön a rendszer, tehát aki azt használja. Ez egy nagyon humanista megközelítés. Ugyanakkor maga a kifejezés egy liveware, az meg azt is jelenteni, hogy mi is a gép részévé válunk. Így is lehet gondolni. Én nem a gépet mondanám, hanem a rendszer részévé válunk. Tehát ez ilyen matrixos utóérzés. Igen. Tehát akkor szoftver, hardware, és akkor most már van liveware, meg vannak persze a csomó minden más és is. Az egyéb spyware. Spyware, ajaj. És igen. Egyebek. Infoszótár jövő héten is. Élménybeszámoló következik Spányik Chatman Balástól, aki már hetek óta... Nem csak egy hete, nagyjából. De nekem hetek óta mondogatja, én hogy milyen nagyon jó várom, lesz. Várom, Balázs. Mesélj, mond. Annyira jó híreim azért nincsenek. Először is, hát ugye nyilvánvalóan a Vista-ról, vagy régi nevén a Longhorn-ról fogunk beszélgetni. Ez a Windows-nak egy következő igen, változata. Igen, tehát a Windows következő változata, ami valószínűleg várhatóan jövő november-december környékén kerül majd a boltokba. Akkor most hallgatóink nagyon jól értesültek lesznek. Angolul vagy meg. Magyarul? Hát szerintem angolul. Aha, és de ezt még lekéshetik simán. Tehát nagyon, nagyon fogadkoznak, de ahogy ez a béta egy kinéz, én azt mondom, hogy ezt még nagyon simán le lehet késni. Megmondom, mi a probléma egyáltalán a Vistával kapcsolatban. Nagyon nehéz róla beszélni, ugyanis eszméletlen irodalma van, eszméletlen technológiák állnak a háta mögött, és benne műsorokat lehetne megtölteni. Úgyhogy aki sokat akar róla olvasni, vagy bővebben el szeretne ebben a témában merülni, annak ajánlom a Win Super Site című weboldalt, www.winsupersite.com-on címen lehet elérni, ahol egy bizonyos amerikai Paul Turo nevű újságíró, aki ráadásul elég jó közel van a Microsoft-hoz, tehát Microsoft közeli kapcsolatai vannak, 2002, azt hiszem március óta egyfolytában írja, hogy mi történik, illetve hogy mi van a Lonkor, tehát onnantól kezdve dokumentálja a Lonkor történetet. Bocsánat, Balázs, erre is van egy ver. Most nem jut eszembe, hogy milyen ver, de valami blót ver, vagy nem akarok butaságokat mondani. A blót ver az más. Mind akkor az más. Tehát erre is van egy szó, egy ver, ami, tehát sokat beszélünk már róla, nagyon-nagyon régóta igen, beszélünk, igen, de igen, nincs igen, meg. Hát ez tipikus példa. Steamware, vagy valami ilyesmi. Na, szóval a lényeg az, hogy a 2002 márciusi dokumentumban, amíg azt szerepel, hogy 2004 végén megjelenik a Vista, és ugye 2005 augusztus elején jött ki az első beta változat. És amit ebből látni lehet, tényleg nagyjából egy hete van fenn a gépemen, és nem is nagyon értem rá, mi elmélyülni benne, az, hogy a Microsoft nagyon sok mindenen gondolkodik, nagyon sokféleképpen megpróbálja megváltoztatni azt a felhasználói élményt, amit a Windows nyújt. Tehát, vagyis a használat élmény. Igen, igen, tehát egyáltalán használat módját és élményét, tehát egészen másképpen néz ki például a komputer ablak a Windowsban, mint korábban az intéző a Windows XP-ben, illetve a régebbi változatokban. Vagyis ez azok, ahogyan elindítunk egy programot, vagy ahogy megnyílik egy ablak. Ez a saját gép volt eddig, ugye? Tehát a magyar Windowsokban, ami mostantól kezdve nem tudom, hogy mi lesz, mert elhagyják a My előtagot az angol változatból, tehát ami eddig My Computer volt, az Computer, ami My Documents, az Documents lesz. Mondjuk ez részletkérdés, de kapsz egy olyan ablakot magad elé, ami teljesen más, tehát egyszer ránézel, és úristen, mi ez? Jellegű élményed van, nincsen benne. Alapvetően grafikai irányból közelítik meg? Igen, alapvetően grafikai irányból közelítik meg. Például az ablak teteje kicsit áttetsző, ilyen sejtelmesen áttetsző, tehát hogyha mögötte van egy másik ablak, akkor nem egyszerűen csak átlátszik alatta a hátsó tartalom, hanem egy kicsit el is van mosódva, hogy ne zavarja az olvasást például az előttelemek. Ez teljesen jó pofa. Aztán az ablakok úgy jönnek elő, úgy ugranak elő a háttérből az órad elé, hogy abban is van egy kis ilyen effekt, így előfédel a háttérből, így. Mint hogyha az átlátszóságból egyszer csak az orrod elé kerül, és azt fontos tudni ezzel kapcsolatban, hogy ezt már nem a számítógép processzora csinálja, hanem a grafikus kártyát processzora, aminek ez meg se kottyan, hiszen az nagyon komoly 3D-s játékokra van kitalálva, míg itt azért ez azért nem egy nagy megerőltetés számára. Tehát ez kérdés azért, hogy ezek a grafikai fejlesztések segítenek abban, hogy könnyebben használd a számítógépet? Nem vagyok benne biztos, ez szerintem inkább ilyen hát hogy mondjam, csicsa talán. Tehát ilyen jellegű, majd ki fog derülni, hogy... De te azért egy kicsit más szemmel nézed, mint egy átlag felhasználó, nem? Uh-huh. Tehát azért te szakújságíróként sokkal profibban használod a számítógépet. Hát azért ebben például rettentően eltévedtem, mert most képzeld el, hogy használtál mondjuk 10 éve, vagy nem mondjuk a Windows XP megjelenésekor jött ez az új start menü, ami 2001 végén jelent meg. Átállítottam a régire, és még most is a régén van. Én szerettem a Windows XP változatát, és 4 éve ezt használom, és most kapunk egy olyan új start menüt, amire, hogyha ránézel, majdnem ugyanúgy néz ki, ám amikor rákatintasz a minden programok kicsi feliratról talul, ami eddig így kipattant egy ilyen panel, és azon voltak felsorolva a feltelepített programjaid, és azok közül tudtál választani. Most egy intéző ablak belekerül a startmenü bal oldalába, és a mappák között ott tudsz navigálgatni, és hogyha kifutsz a helyből, akkor egy görgetősávot kell tekerjél föl alá, hogy megtaláld a programodat. Tehát ez egyszerűen... Ez kicsit emlékeztet az egészen régi a 3.1-es Windows programkezelőjére, ahol szintén egy ablakban voltak az ikonok. Hát igen. És lehetett görgetni is. Ez azért elég meglepő. Tehát azért nem pont ugyanúgy néz ki, mint a 3.1-es Windowsnak a programkezelője, inkább úgy néz ki, mint ezelőtti Windowsoknak a mappa kinézete ott a bal szél, amikor be volt kapcsolva a saját gépben a mappák megmutatása. Inkább erre hasonlít, de rettentő szokatlan, és nagyon nehezen is találod meg benne elsőre, pedig ugyanúgy ott van az orrad előtt minden feltelepített program, mégis eltelt egy idő, amíg rájöttem, hogy hol kell kereslem egyáltalán a programjaimat. Tehát ez például egy érdekes dolog. Viszont ezt úgy kompenzálják, és ez is nagyon érdekes, hogy csináltak egy keresőablakot alulra. A startmenünek a bal alsó sarkában mindig üres volt, és hogyha megnyitod a startmenüt, és bármit elkezdesz gépelni, egy kereső azonnal végigszalad a startmenü összes programja, és kigyűjti neked azokat a programokat, amikben az által begépelt betű nagy betűvel szerepel. Úgyhogy van benne mindenféle, majd még beszélgetünk túl is egy csomót. Így van. Csetlen Balázs Józsdájából most visszajövünk a stúdióba, de rögtön el is búcsúzunk, mert eddig tartott ma a Modemidők. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják a hallgatók. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!